A Jól van ez így műsor, az megvan ennek? A Nagy Ádám? Jaj, igen. Na. Fiam na. Nézi, és ő szokta nekem mondani, mama megint benne voltál. 2009 után romló PISA eredményekre ön gyakorlatilag válaszában rátolta a felelősséget a szülőkre, a gyerekekre, a tanárokra, és a görög irodalomra. Bennünk van testvérem a csepeli vér, senki nem ér annyit, amennyit egy csepeli ér, mert egy csepelit mindig meg csak egy csepeli. Sziasztok, itt vagyunk Csepelen, ugyanis királynóra meghirdette az első budapesti Lázár infót, és mivel Lázár János nagy kedvenc politikusunk, illetve Király Nórával van hát egy személyes bífünk, ezért úgy döntöttünk, hogy ellátogatunk ide, és megkérdezzük az embereket, reméltek Király Nórát, és talán Lázár Jánostól is tudunk kérdezni valamit, amire esetleg nem hazudik a válaszában. Úgyhogy gyertek, nézzük meg, mi van itt. Bennünk van testvérem a csepeli vér, senki nem ér annyit, amennyit egy csepeli ér, mert egy csepelit mindig meg csak egy csepeli ért, és egy csepeli mindig kiáll egy csepeliért. Mi a véleménye arról, hogy nem csepeli lakos indul itt, mint képviselőjelölt? Az előválasztásban egyébként én is úgy indultam itt Csepelen annak idején, hogy nem voltam csepeli lakos, de azt gondoltam, hogy tudom képviselni az itt élőket. Tehát ezzel nekem alapvetően nincsen olyan problémám, hogyha egyébként nem testidegen a jelölt. Hát azt gondolom, hogy ez nem egy túl jó választás, főleg úgy, hogy nem is túl felkészült. Ha tulajdonképpen ő saját elhatározásával meg van győződve, hogy Csepel tudja boldogítani, akkor így zokszor nélkül elfogadom. Hát pont ezt gondolom, hogy semmi köze ez a területhez. Megérkezett a Csepel plázába, és rácsodálkozott, hogy van mozi. Választók közül nem csak Csepel része, hanem 11 kerület egy része is. Nyilván ezzel az információval... Most! Mármint, hogy fél éve... Az, de egy kis darabja. Tisztában vagyok, és 11 keretet ismerem is, úgyhogy azért ez elég fura ide csatolás. Akkor ha csepeli lenne, akkor 11 keretet kérdezhetnék, hogy mit keres egy csepeli, ugye? Hát azért Csepel elég nagy része ennek a választókeretnek, okay. 11 keretnek egy két utca nagyjából. Akkor is. Elég szomorúnak tartom, hogy egy gyakorlatilag a területet nem ismerő személyt úgy tudnak elindítani, hogy a csepeli lakosság ehhez asszisztál. Megjött Lázár János, mester, és úgy hallom, talán Király Nóra beszél, úgyhogy bemegyünk mi is a tömegbe, és megpróbálom kérdezni a tisztelt politikusainktól. Gyertek velünk! Köszönöm szépen, jó estét kívánok! Én azt kérdezném, az előbb említette, hogy az önök házassága megromlott az EU-val. Igen. Aztán azt mondta, hogy az önök házassága elég rossz Budapesttel, hogy nem lehet, hogy önökkel van a probléma? Nem zárhatunk ki. Okay. Jó, említette azt is, hogy az önök hazugságai jobbak. Aztán azt előző héten a Népszava újságírójával azt mondta, hogy majd amikor hazudik, akkor majd mindig szól. Azt szeretném kérdezni, hogy nem lehetne egyszerűen nem hazudni? Ön szerint mi a legfontosabb intézkedés, amire Csepel rászorul? Hát a Gubocsi híd az például az katasztrófa, az egyértelmű. Meg hát vannak olyan infrastruktúra fejlesztések, amelyek könnyítenek a lakosok életén. Hív, ez egy ilyen 50 éves láger körülbelül, mármint hogy a felújítása. Ja, a felújítás. Igen. Az utak, az szörnyű állapot. Nem szerves része Budapestnek. Gyakorlatilag a közlekedés, nézze meg a hídakat, nézze meg a hévet, hogy néz ki. Az utak azok most borzasztóak. Az a szerencsétlen Weiss Manfred, az forog a sírjába. Hát például a Karácsony Gergely emlékjukat be lehetne tömni a Gubocsi hídon, az főváros felelőssége, és mivel a 30-as évek közepéig nem hajlandó a főváros hozzányúlni, ugye ez rögzüljön ugye a videóba. És akkor egy harmadik, ön is mondott tényeket, statisztikákat. Én is hoztam párat, ez az Eurostattól van. Oktatás, PISA eredmények, ezek a 15 éves diákokat szokták 3 évente felmérni a tudásukat. Matematikában 2010 előtt 490 pont fölött voltunk mindig, azóta mindig alatta vagyunk, 2022-ben 473 pont. Szövegértés 2009-ben 494 pont volt, 2022-ben 473. A legutóbbi PISA eredmények arra jutottak, hogy a magyar diákok, 15 éves diákok negyede funkcionális analfabéta. Mi az ön legnagyobb becsben tartott Lázár János intézkedése az utóbbi 16 évből? Ó, egyet tudok mondani, ami pozitív volt. Az, hogy a Continentála visszafizettette azt a pénzt, amit állami támogatásként kapott azért, mert ugye a munkahelyteremtést azt nem valósították meg. Nem nagyon tudok, már csak azért sem, mert hát ő elég sok platformon szerepelt, és kicsit összekeveredtek a fejemben azok a szerepek, amiket ő eddig betöltött a Fideszen belül. Szóval vagy mindenhez ért, és ennyire jó mindenben, vagy itt valami nem oké. Nekem nagyon tetszik a kastélya. Aha. A kastélya, az személy szerint nagyon. A cégé, nem az övé. Elnézést, aha. Igen. Egészségügy, megelőzhető és kezelhető halálozási mutatók. 2015-ben az Európai Unióban a negyedik legrosszabb eredményt értük el abban, hogy hány megelőzhető haláleset van az Európai Unióban. Ez 100 000 lakos 518. 2022-ben már a harmadik legrosszabb eredményünk volt, 511. Ez amúgy az első 10-15 helyen 220, tehát többen, kétszer annyian halnak meg Magyarországon elkerülhető módon, mint az Európai Unió 10-15, hát ebben a térben legjobb országán. Várható élettartam 77 év Magyarországon, az Európai Unió átlaga 81,7 év. Egy átlagos európai uniós ember 4,5 évet, hát majdnem 5 évet többet tovább él. Mondjuk nekem nagyon tetszett, amikor még kormányszóvivő volt Lázár úr, és akkor jó helyre tudta tenni azokat a sajtómunkásokat, fogalmazzunk így, akik hát, hogy is mondjam, kicsit alultájékozottak voltak, meg stb. Azt baromjára csíptem a Lázár. És de valami intézkedés, ami mondjuk így a magyar emberek életét valamennyire előre vitte? Egyik se. Egyik se. Oké. Okay. GDP 2015-ben negyedik legrosszabb, 2024-ben már csak Bulgária és Románia előzzük, úgyhogy itt szintén sikerült rontanunk. Ha már GDP, az utóbbi 3 évben gyakorlatilag stagnált a magyar gazdaság, 3 éve 0,7%-kal csökkent, tavaly 0,6%-kal nőtt, idén pedig olyan 0,5-1%-kal fog nőni. Ebben az időben Mészáros Lőrinc vagyona 591 milliárdról 1700 milliárdra növekedett, háromszoros összeg. Tibor István, ugye az Orbán Viktornak a veje, 75 milliárdról 210 milliárdra növekedett, szintén háromszoros összeg. A kérdés az az lenne, hogy hány ciklus kell még ahhoz, hogy ne csak a kormányhoz közeli oligarchák vagyona gyarapodjon ilyen mértékben, hanem a maradék 9,5 millió ember életszínvonala is hozzánőjön az Európai Uniós átlaghoz. Az a fajta akarás, hogy aki a MÁV-ba például belenyúl, az nagy bátorság. Barom jó. Pest már egy bérlettel utazok minden nap. Uh-huh. Az egy nagyon állatjó dolog. Tudja azt ön, fiatal emberként, mai munkavállalóként, hogy az előttünk járó generáció mennyi fizikai munkát végzett? Hát nem voltak automatizálva a gépek, hát nők 30-40 évesen 50 kilókat emelgettek és fizikai munkát végeztek itt Csepelen, vagy a budapesti gyárakban. Hát milyen egészségügyi állapotban lennének? Aki számon kéri a mostani 60-as, 70-es, 80-as generációt, hogy milyen állapotban van, hát szétdolgozták az emberek magukat, hogy talpon tudjanak maradni és életben tudjanak maradni. Nem egy munkahelyük volt, mint Nyugat-Németországban reggel 8-tól délután 3-ig, hanem 3 volt reggel 6-tól este 10 óráig. Azért vannak ilyen egészségügyi állapotban, mert szétdolgozták magukat. Ez nem azt jelenti, hogy jó az egészségügyi rendszer. Ez nem azt jelenti, hogy jó az egészségügyi rendszer, félreértés ne essék, csak az emberanyag a különbség. Azt mondja, hogy Magyarországon 130 ezer ember hal meg egy évben, ez volt már 120 is, 125 is, és volt már 118 is. Van a 130 ezer meghalt emberben 10 ezer, akinek ha hamarabb ismerik fel a betegségét, akkor az gyógyítható. Na de, mit mond erre az adatra egy orvos? Mikor mennek el a drága választópolgártársak, akár a betegség korai fölismerése érdekében elvándorol a házi orvosához? Hát kérdezze meg az orvos barátait. Én értem, hogy nem volt gazdasági növekedés, 2024-ben, 25-ben nem volt. Előtte volt 4-5%-os gazdasági növekedés, és volt 10%-os nettó bérnövekedés. Én azt tudom önnek mondani, hogy 2012-13 és 2021-22 között Magyarországon nettó 10%-ban nőttek a bérek, itt Budapesten többet. Nem volt olyan, 1936-ot leszámítva, az első világháború vége óta, hogy 10 éven keresztül Magyarországon az átlag nettó bérek 10%-kal növekedtek volna. Ilyen nem volt ennek az országnak a fennállásában. Ez lehet, hogy kevés, mert a pohár csak félig van tele és félig üres. Az a kérdés, melyik részét nézzük, hogy félig van tele, vagy azt a részét nézzük, hogy félig üres. A PISA mérés, hogy mennyit értenek szövegértésben és matematikában, az nem azt mutatja, hogy a gyerekek hülyék, hanem hogy dolgoznak a pedagógusok szerintem. ez a kérdésben. Tehát az ön támadása, az ön kritikája nem nekem szól, én az állam vagyok. Kérdezze meg a matek tanárokat, és kérdezze meg a magyar nyelvtanárokat, hogy mi a probléma a mai gyerekekkel. Egy 14 éves, 15 éves diáknak ma fél éven keresztül ókori görög irodalmat kell tanulnia. Senki nem tanul, de ez a gimnáziumi tananyag. Senki nem tanul Európában ilyet. De senki nem meri azt mondani, hogy ezt vegyük ki, mert ez az általános műveltséget talán csökkentené. Hol van az a pedagógus, vagy hol van az az oktatási szakértő, aki azt mondta, hogy vegyünk ki valamit a nemzeti alaptanterből. Mindenki csak befelé akar rakni valamit. A magyar pedagógusok munkáját támadják. Lehet egyébként támadni, lehet számon kérni, de a pedagógusok, ha itt lennének, kikérnék maguknak és tiltakoznának, mert megmutatnák azt, hogy milyen gyerekanyaggal dolgoznak, mit adnak át 6 évesen a szülők. A 2009 után romló PISA eredményekre ön gyakorlatilag válaszában rátolta a felelősséget a szülőkre, a gyerekekre, a tanárokra és a görög irodalomra. Igen, hát az államra annyira azért nem fejtette ki. Én azt kérdezném, hát szerintem is, de azt kérdezném, hogy önnek van a tudatában valami, ami 2009 után történt, amikor hirtelen a gyerekek butábbak lettek, a szülők rosszabb szülők lettek, a tanárok rosszabbul végzi a munkájukat, vagy esetleg a 2011-es köznevelési törvény lehet, ahol ugye csökkentették a tankötelesség korhatárát, elvették a tanárok autonómiáját, nem? Ezekhez nem lehet közel? Nem változott. A matematika és a szövegértékeléssel kapcsolatos nemzeti alaptanterv érdemben nem változott. A matematika a 70-es évek óta nem változott érdemben. Hogy tetszett a Lázár Info? Figyelj, nem az első volt nekem, én már jó párat megéltem. Igazából ugyanaz a standard volt, mint mindig. Én amúgy a hangulat miatt jöttem ki, mert én Facebookon így nézegettem egy-kettő megszólalást. Hát azt a hangulatot hozta. Szerintem mulatságos volt, mivel érdemi válaszokat nem kaptunk a ország problémáira, csak a folytonos ismételgetés. Mi szükség volt arra, hogy a csepeli választókeretbe 11. kerületből így áthúzzanak egy kicsit, meg Ferencvárosban, meg Pesterzsérőedben, ez egy elég random. Szerintem a két, hát főleg 14. kerület és Csepel között elég nagy, hát kulturális, szociológiai, mindenféle különbség van, hogy erre mi szükség volt? Nem tudom, mert én nem én rajzoltam a térképet, én azt tudom mondani, hogy én amikor kijött az, akkor éjszaka ugye ez a térkép, én is a Telexről értesültem, én nem örültem neki. De az ön párt családja csinálta, nem kérdezte meg, hogy ez hogy lehet, hogy Csepel először húzó a 14. kerület, ezt agyrém. Igen, adták ki, tehát ezt nem tudom, hogy mi alapján, szavazókörök, nem tudom. Minden esetre én sem örültem neki, mert ugye én tőzsgyökeres újbudai vagyok, én annak örültem volna, ha egybe marad Újbuda, ha nem is teljesen, hiszen ott nagyon sokan laknak. Királynóra, mik az első benyomások? Nagyon cuki. Úgy lett itt felvezetve az elején, hogy majd ő fogja itt vezényelni az egészet, hát ehhez képest Lázár János beszélt, ő pedig állt mellette. Ön szerint sikerült annyira szétvagdosni ezeket a kerületeket, hogy jobb eredményt érjenek el, mint 2022-ben? Ez ilyen baloldali elmélet, hogy biztos azért szabdalták így össze, én ezt nem hiszem. Tehát Budapest egy nehéz terep úgy, ahogy van, tehát teljesen mindegy, hogy vágja szét az ember. Csak úgy alakult, egy este fölkeltek és valaki átrajzolta. Ez hogy néz ki egy ilyen választás. A kerületi térkép kialakítása. Én nem látok ebben ilyen összeesküvés elméletet. Nem nagyon hallottunk sokat abból, amit ő képviselne itt. Viszont azt tudom, hogy amiről nem nagyon esett szó, vagy csak éppen, hogy megemlítették, a csepeli földutak. Tehát nagyon-nagyon sok földut van Csepelen. A jól van ez így, Nagy Ádámnak volt egy telexes interjúja, és oda a Facebookon ön oda kommentelt egy igen. Igen, idézem. Nagy Ádám sokat tett azért, hogy minél kevesebb női politikus tevékenykedjen a közéletben, a nők elleni bántalmazás élő példája, amit ő nap mint nap művel a haverjával együtt. Ezt kifejteni? Igen, brutális az a támadás cunami, amit egyébként nem csak én, hanem a nő politikus társaim kapunk. De csak Nagy Ádámtól, vagy mindenkitől? Általában, nem csak Nagy Ádámtól. Engem akkor győzött meg, amikor elmondta, hogy nagy meglepetésére van a csepeli plázában mozi. Akkor én éreztem, hogy egy igazi lokálpatriótáról van szó. Én, mint csepeli, nem szavaznék rá, úgyhogy ő nem is egy csepeli hölgy. Hát, királynórától meghallottuk azt, hogy 5 gyereke van, más nem nagyon. Azért ezek elég erős állítások. Tehát, hogy az, hogy a nők elleni bántalmazás élő példája erre... Bántalmazás, amikor egy nőt egy nyilvános műsorban olyan jelzőkkel illetnek, hogy mondjuk azért jutottam én előre a ranglétrán, mert különböző férfiakkal létesítettem. Ezt ő mondta? Nem, ezt ő mondta. Ő mondta? Így van, vissza lehet keresni egy nem tudom két évvel ezelőtti, ha kell elküldöm, amiben ilyeneket mondott, hogy na, ő vajon hány... Nem is akarom elmondani. Tehát, hogy ez bántalmazás, vagy nem bántalmazás? Én ismerem az Ádámot, kételkedem, hogy ezt mondta volna. Hogy ezt mondta, és számtalan olyan műsort hallottam, de már nem is hallgatom inkább ezeket, mert ez egy női léleknek nagyon rosszat tesz, amikor ilyet hallgat, meg főleg, amikor a gyerekei ilyet hallgatnak az anyukájukról. Kommunikációért ja, felelős miniszteri biztos. Nem csak ő, de az se lehet egy könnyű, hogy évek óta lehet, évtizedek óta nyalsz, meg mindenfelé smúzolsz, hogy bekerülj a Fidesz felső köreibe, és akkor pont mire eljött a te időd, elsőd a Fidesz hajója, az azt jelenti, hogy ennyi időt, energiát bele fektettél, mennyi segget kinyaltál, faszt leszoptál, és akkor itt vagy, és akkor kerülsz oda, amikor odaraknak első tisztnek egy süllyedő hajóra. Ez sem egy egyszerű dolog. Meg visszatérve, hogy mint politikus, én biztos vagyok benne, hogy nagyon csúnya támadásokat is kap. Egyébként ez valószínűleg a férfiakra is igaz. Nem tudom, hogy... A férfiak jobban bírják, mi női lélek, érzékenyebbek vagyunk, nénnál nehezebben viseli egy nő, és ezért van ilyen kevés. Én ezt tudom. Tehát én, amikor Fidelitásba beléptem, ott volt rengeteg nő körülöttem a Fidelitásba, és ahogy mentünk följebb, idősödtünk, szépen lassan kikoptak ezek a nők, mert nem bírták elviselni. De akkor ez nem a nők ellen irányul, hanem a politikusok ellen, nem? Igen, tehát, hogy... de egy nő, de azért, bocsánat, tehát az, hogy egy férfi mit kap, az egy dolog. Egy férfi úgy teremtett minket a Jóisten, hogy a férfi bizonyos dolgokat jobban tűr. Hát nem véletlen volt az, hogy régen is a férfiak mentek vadászni, nők meg főztek, gyerekek, tehát hogy egy férfinak ezt erősebb egy férfi, ilyen egyszerű egy nő, azt nem mondják, hogy a gyengébbik nem. Tehát akkor a gyerekek, a szülők és a tanárok hibája, hogy ez romlottak ezek az eredmények. Az iskola fenntartó az ő hibája, és ez háromosztatú felelősség. Hibája van benne nyilvánvaló az államnak, mint iskola fenntartónak, nyilván a pedagógusok munkájának az értékelésétől sem tudunk eltakarítani, és az összes kompetencia mérésében jelentősége van a családi háttérnek. És bocsánat, ha megnézzük, a Fideszben van kevés nő, ugye ezt is mindig megkapjuk, mert a Tiszában most is sokkal több nő van. Akkor nem lehet, hogy azért van ez, mert mondjuk a fideszes férfiak kevésbé bántják az ellenzéki nőket. Én nem mondom, hogy nem bántják, tehát azzal se értek egyet, de hogy azért, amit a fideszes nők kapnak a másik oldalról, hát az durva. Hát azért a propaganda sajtónak a lejárató kampányról külön film van, úgyhogy szerintem nem vagyok benne biztos, hogy a női ellenzéki női politikusok vagy influencerek. Én a saját köreimben ezt látom, és én azt mondom, és már akartam is erre egy ilyen mozgalmat indítani, hogy ha azt akarjuk, hogy több nő legyen a közéletben, akkor legalább mi valahogy próbáljunk meg összefogni, és egy ilyen íratlan szabályt felállítani, hogy azért egy bizonyos szint alá ne menjünk, amikor nőkről beszélünk. Egy hátrányos helyzetű gyerekkel elérni egy kompetencia eredményt, az nem ugyanaz, mint egy jó helyzetből érkező gyerekkel elérni az eredményt. Tehát ezek nagyon messzire vezető, mély összefüggések. A matematika az azért egy nehezen megérthető dolog, mert ott nem nyúlt bele a nemzeti alaptanterbe lényegében senki sem. Tehát ott az államfelelősséget ilyen szempontból maximum az iskola vagy az órarend megszervezésében lehet meglelni, de azt is mondom önnek, figyelmében ajánlom, hogy általában a pedagógusok és a gyerekek a túlterheltségről panaszkodnak. Tehát ezzel az eredménnyel szemben áll az, hogy rengeteg órájuk van, és rengeteg helyen kell helytállniuk. És azt mondom, az államnak kéne megváltoztatnia? De nagyon sokat beszélgettünk ma már. Nagyon kedves, köszönjük. Minden jót, köszönjük szépen. Na, hát ez volt a Lázár Info Csepelen, Király Nórával. Fel tudtuk tenni kérdésünket Lázár Jánosnak is, sőt, még egyszer tudtunk tőle kérdezni, illetve Király Nóra is kameránk elé állt. Úgyhogy kellemes meglepetés volt. Nem volt akkora durva csetepaté, mint amit élveztünk volna, de szerintem remek volt. Talán még jövünk is Lázár Infóra. Mit szólsz, Sűn, hozzá? Kurva jó! Úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottatok. Iratkozzatok fel, meg nem tudom, mit kell még ilyenkor mondani. Én megyek haza, mert amúgy most már ennyi 10 óra van, ez elképesztő, hogy a Lázár János azt el kell ismerni, hogy jól bírta az öreg. Szép munka. Hát a kormányzatával azért annyira nem vagyok elégedett. Bár így nyomná, bár így kormányozna ez a jó ember. Úgyhogy hajrá!